Кошик яблок. Петро Коноплин навернувся до Бога у 12 років. Він повірив, що Ісус простив йому гріхи і намагався своєю поведінкою і діями не засмучувати Бога і батьків. Правда, не завжди в нього це виходило. То йому ліньки було винести сміття, і мама ганила його за неслухняність, то сердився на молодших і сварився з ними, то образа проникала в серце. Нелегко було Петру і серед однолітків. Не розуміючи його прагнень, хлопці часто насміхалися з нього. У такі моменти Петрик молився, просив у Господа допомоги і намагався прощати своїм кривдникам. Якось восени стався один випадок, який Петрик запам'ятав на все життя. З тих пір він ще більше полюбив Господа і намагався жити свято. Стояла хмура, дощова погода. Вітер безжалісно зривав з дерев останні листя. У калюжах безперестанно розчинялися дрібні краплі дощу. Добре в цей час сидіти в будинку в затишній теплій кімнаті. Але Петрику потрібно було йти в школу. Він вийшов трохи раніше, щоб по дорозі зайти до однокласника Тіми. Перестрибуючи через невеликі калюжі, Петрик повторював вивчений вранці вірш і раптом згадав недільну проповідь. Взагалі він рідко запам'ятовував проповіді, але цього разу слова Миколи Івановича, пресвітера їхньої церкви, закарбувалися в пам'яті. Він читав вірш із книги пророка Єремії. Чи може хтось де-небудь у потайне місце сховатись, де б я його не побачив? Микола Іванович нагадував, що Бог бачить усіх. Він уважний до тих, хто живе праведно, тому ми завжди можемо звертатись до нього у своїх труднощах. І ще Микола Іванович сказав, що Бог бачить людину і тоді, коли вона грішить. «Бог мене теж бачить», – радів Петрик. «Якби тільки завжди робити так, щоб не було соромно перед ним». Петрик підійшов до будинку, де жив Тіма, і енергійно постукав. На вулиці було сиро і незатишно, і йому хотілося скоріше зайти в теплий будинок. Однак на стукіт ніхто не відповів, і Петрик, штовхнувши двері, заглянув до передпокою. «Напевно, Тіма пішов годувати щеня», – подумав він. «Почекаю трохи». Переступивши через поріг, Петрик побачив кошик яблук, що стояв на підлозі. «Які гарні!» – завмер він. Спокусливий аромат приємно лоскотав ніс, і Петрику так захотілося з'їсти яблуко. «Їх багато, і якщо одне взяти, не буде помітно», – промайнуло у свідомості. «Та й Тіма пригостив би мене!» Петрик підійшов до кошика і нерішуче простягнув руку. «Чи може хтось де-небудь у потайне місце сховатись?» Раптово промайнуло в його голові. Петрик різко відсмикнув руку. Йому стало соромно за себе – Похнюпивши голову, він сів на стілець. Обличчя горіло. «Господи, прости мене!» У думці помолився він. «Хто там ходить?» «Це я, Петрик!» Облизуючи пересохлі губи, відгукнувся він і, піднявшись, зробив крок до дідуся. «А Тіма розповідав про тебе. Виходить, ти до Тимофія прийшов», – прокректав дідусь, спираючись на палицю. «Він говорив, що ти віруючий. Правда?» «Так». «Ти, хлопче, молодець, по-чесному зробив. Я бачив, що ти хотів узяти яблуко, але так і не наважився. Отже, ти і справді боїшся Бога». Тут гримнули двері, й у кімнату війшов Тіма. «Привіт!» – посміхнувся він. «Добре, що ти зайшов!» «Я зараз». Тіма швидко вдягнув куртку, узяв шкільну сумку і кивнув Петрику. «Ходімо!» «Зачекайте, зачекайте!» Зупинив їх дідусь. «Візьміть яблук, по дорозі з'їсте!» Він узяв два великих червонобоких яблука і подав хлопцям. «Дякуємо!» Подякували хлопчики і задоволені вибігли на вулицю. Усю дорогу Тіма із захопленням розповідав про своє щеня, а Петрик знову й знову згадував, як хотів украсти яблуко. «Як добре, що Бог зберіг мене від злодійства!» Радів він, кусаючи соковите яблуко. «І з яким настроєм я їв би украдене? А дідусь дав мені найбільше!» Приємно було Петру від того, що переміг у собі гріховне бажання, що Бог бачить його і допомагає не грішити.